pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też... Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 5 czerwca, jest 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna. Jest mniej zakażeń i mniej pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Unijne niebo, zamknięte dla białoruskich samolotów, MiS organizuje połączenia lotnicze przez terytorium Rosji. O rozwagę na szlakach w Tatrach apelują do turystów toprowcy. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna i coraz szersze luzowanie obostrzeń. Od wczoraj można organizować koncerty w plenerze, a od jutra targi, konferencje i wystawy. Każdego dnia liczba nowych przypadków koronawirusa jest mniejsza, ale eksperci zaznaczają, że trwa dłuższy weekend i pełny obraz pandemii będzie można analizować dopiero w przyszłym tygodniu. 319 nowych zakażeń i 26 zgonów to najnowszy dobowy bilans epidemii. Mamy długi weekend i dane mogą być niedoszacowane, ale ogólna tendencja spadkowa pozostaje bez zmian, mówił były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Na szczęście utrzymuje się ten dobry trend spadku ilości zakażeń i co nas najbardziej cieszy, również spadku ilości zgonów. W najbliższych tygodniach ta sytuacja powinna się jeszcze poprawiać. Poprawa sytuacji epidemicznej spowodowała, że rząd luzuje obostrzenia. Od wczoraj można już organizować koncerty w plenerze. Wojtek Cugowski powiedział, że muzycy czekali prawie półtora roku na możliwość zagrania koncertu. Jednak nagrania studyjne to jest zupełnie inny świat. Koncerty zawsze lubiłem o wiele bardziej niż siedzenie w studiu i nagrywanie, także fajnie, że wracamy do normalności. Na koncertach obowiązuje limit do 250 osób. Co ważne, osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od północy niebo nad Unią Europejską jest zamknięte dla wszystkich białoruskich linii lotniczych. To część szerszych sankcji wobec Białorusi w odpowiedzi na przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna i zmuszenie go do lądowania w Mińsku. Tam służby aresztowały lecącego tym samolotem opozycyjnego blogera. W związku z unijnym zakazem Białoruś wprowadza dodatkowe loty i planuje rozwinąć siatkę połączeń z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej Rosji. Zamierza zwiększyć liczbę lotów białoruskich linii do Moskwy, tureckiego Stambułu oraz do gruzińskich miast Tbilisi i Batumi. W ten sposób Białorusini będą mogli według Mińska innymi liniami podróżować do krajów Unii. Wokół Niewie na Mazowszu odsłonięto pomnik byłego premiera Jana Olszewskiego. Decyzją władz gminy będzie także patronem centrum. Okuniew to rodzinna miejscowość rodu Olszewskich. Tutaj wychowywał się także były szef rządu. Jego pomnik usytuowano na skraju dawnego rynku, w centrum wsi. Poseł PiSu Daniel Milewski mówił o silnym wpływie rodzinnych stron na aktywność polityczną Jana Olszewskiego. Premier Jan Olszewski wracał do swoich korzeni, tych związanych z Okuniewem, pochylając się z szacunkiem nad każdym skrawkiem polskich spraw. Podczas odsłonięcia pomnika odczytano szereg listów do zgromadzonych na uroczystości skierowanych przez państwowe władze. Słowa od Andrzeja Dudy odczytał prezydencki minister Paweł Szrot. Prezydent przypominał wystąpienie Jana Olszewskiego w Sejmie tuż przed odwołaniem z funkcji premiera i jego pytanie, czyja ma być Polska. Tym pytaniem domagał się i apelował, by Polska była zawsze domeną polskich patriotów. Uroczystość odsłonięcia pomnika zbiegła się czasowo z 29. rocznicą tzw. Nocy Teczek, a następnie z odwołaniem Jana Olszewskiego z funkcji premiera. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tysiące turystów na szlakach w Tatrach z powodu dużego ruchu policja przez ostatnie dwa dni musiała nawet zamknąć drogę dojazdową na parking przy szlaku na Morskie Oko. O rozwagę do osób spędzających długi weekend w górach apelują toprowcy. Ich naczelnik Jan Krzysztof mówi, że choć w Zakopanem jest ciepło i wiosennie, to w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, tak? Bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. Jeżeli nie mamy odpowiedniego wyposażenia zimowego, tak? Czyli dobre buty, raki, czekan i sprzęt taki lawinowy ABC też byłby wskazany, no to nie możemy się wybierać zbyt wysoko. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na tę warstwę twardego śniegu w ostatnich dniach spadł jeszcze świeży śnieg, który stanowi pewne zagrożenie lawinowe tutaj na skutek ocieplenia, na skutek tej operacji słonecznej. Bardzo łatwo uruchomić jakąś lawinę, czy też ta lawina sama zostanie ruszy z tego mokrego, świeżego śniegu. W środę lawina w rejonie Koziego Wierchu porwała dwoje turystów. Z obrażeniami trafili do zakopiańskiego szpitala. Znów jeździ kolejka wąskotorowa w Hajnówce i nie ma już żadnych ograniczeń w liczbie pasażerów. Rok temu były różnego rodzaju obostrzenia w postaci obsady 50% wagoników, dezynfekcji tych wagonów, stosowania rękawiczek, maseczek. W tym roku zostały te obostrzenia zluzowane i obecnie możemy wysyłać jednym składem do 140 turystów. Jak dodaje Marek Mackiewicz z Nadleśnictwa, Hajnówka do wakacji kolejka kursuje raz w tygodniu. Wyjazdy będą odbywały się w soboty w godzinach 10 i 14. Natomiast od momentu rozpoczęcia wakacji do końca wakacji jeździmy we wtorki, czwartki, soboty i niedzielę o 10 i 14. Na tory także dziś wyrusza kolejka wąskotorowa z Bytomia do Miasteczka Śląskiego. Będzie jeździć do września, w weekendy i święta. Trasa liczy około 21 km i zaczyna się na peronie wąskotorowym Dworca Głównego w Bytomiu. To był serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Czwarte zwycięstwo Polski w Lidze Narodów i czwarte w dobrym stylu. Tym razem podopiecznym Witala Heinena większego oporu nie stawiła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Trzy sety i tylko w jednym Amerykanie przycisnęli biało-czerwonych i powalczyli na przewagi. Pozostałe kończyły się wynikiem 25-17. Pod silnym wrażeniem był eks-selekcjoner polskiej kadry Ireneusz Mazur. Rzeczywistość przeszła wszelkie oczekiwania w moim odczuciu. Naprawdę to, co zagraliśmy takimi elementami bardzo mocno zbalansowanymi, obrona, kontratak, taktyka zagrywki, skuteczność, prowadzenie gry, jeżeli skrzydła troszeczkę mniej w pewnym okresie były skuteczne, to środkowi wzięli na siebie ciężar gry, jednocześnie dobrze kierowani byli przez tego playmakera, ten podstawowy mózg drużyny, jakim jest rozgrywający Grzegorz Łomacz. Ten mecz mógł się podobać ze względu na skuteczność, też urodę gry naszej drużyny, która może zadowalać najbardziej rygorystycznych ekspertów. O godzinie 16 gramy z Rosją, a nie przed 16 na korcie głównym w Paryżu ma rozpocząć się trzeciorundowy mecz z udziałem Igi Świątek. O dobrym stylu gry najlepszej polskiej tenisistki mówił we wczorajszym studiu French Open komentator Eurosportu Lech Sidor. Tak troszkę gra jak Nowak Dżokowicz, zresztą ja takiego porównania użyłem, bo Serb jest mistrzem grania ekonomicznego, doprowadził te umiejętności do perfekcji, nikomu się nie podoba jak gra w pierwszym tygodniu, narzekają, że taki jest trochę senny, trochę wolny, szuka formy, nic bardziej mylnego, bo on wie, o co chodzi w tym wszystkim i tak właśnie gra. Takie granie, taki sposób prowadzenia gry mnie bardzo odpowiada, bo właśnie patrzę w kontekście kolejnych rund, kolejnych przeciwniczek, jeżeli ona zaoszczędziła ten tenisowy akumulator, nie wiem, w 90% wczoraj, no to tylko super, mamy 2-1, mamy wygrany mecz, wysoki wynik, wysłane ostrzeżenie w świat, że z rundy na rundę jest coraz lepiej, muszą się bać kolejne przeciwniczki. W trzeciej rundzie Rolanda Garrosa zagra również Magda Linet. Jej mecz z Tunezyjką Ons Jabeur będzie trzecim na korcie numer 14. To wielki dzień polskiego tenisa. Ruszyła ósma kolejka żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała GKM Grudziądz 63-27. Dla gospodarzy 14 punktów wywalczył Maciej Janowski. Dla gości 11 zdobył Duńczyk Niki Pedersen. Włókniarz Częstochowa wygrał z Motorem Lublin 56-34. Najskuteczniejsi Szwed Fredrik Lindgren wzbogacił włókniarza o 12 punktów, a po drugiej stronie aż 15 wywalczył Duńczyk Mikkel Michelsen. Informacja piłkarska. Ireneusz Mamrot wraca do Jagiellonii Białystok. 50-letni szkoleniowiec prowadził już Białostoczan w latach 2017-2019. W Jagiellonii w ogóle duże zmiany. Od wczoraj prezesem już nie jest Cezary Kulesza, który chce wziąć udział w wyborach i objąć rządy w PZPN. Za godzinę w sporcie sprawdzimy, co działo się w nocy na parkietach NBA. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sprawdzimy, co w pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane dziś w kraju, okresami duże, na południu, w centrum i we wschodniej połowie przelotny deszcz, lokalne burze, niewielki grad, to w górach i ciepło. Od 17 stopni nad morzem, 20 na wschodzie i południu, 25 na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Do tego wszystkiego jutro w sumie podobnie jak dziś, trochę cieplej, 26 stopni na zachodzie, a najwięcej słońca na północnym zachodzie naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O,

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Silhouette, spike. ja nie do rady. Jakoś próbuję i nie mogę. Ale nic dziwnego. Chyba że z Darkiem Urbanowiczem w duecie, tak jak oni potrafią pojedynczo. Jeszcze coś tam dzwoni, jeszcze coś tam skrzypi, jeszcze coś tam śpiewa. Proszę Państwa, kamper rządzi w tym sezonie i to taki tradycyjny kamper albo samochód, w którym można spać. W niektórych samochodach można zamontować specjalne łóżko, normalne łóżko, trzeba by powiedzieć. Można też spać rozkładając siedzenia, ale to Państwo pewnie wiedzą z autopsji. Nie trzeba wcale ani sezonu na kampery, ani specjalnego jakiegoś samochodu, by w samochodzie się przespać. 25% wzrosło w stosunku do zeszłego roku zainteresowanie w Polsce kamperami i różnymi właśnie takimi wynalazkami samochodowo-kamperowymi. Posłuchajmy, co Paweł Turski ma nam i jego goście do powiedzenia na ten temat. Moim marzeniem od dziecka było posiadanie własnego takiego autobusu, który byłby moim domem. Redbat Klinstra Komarnicki, aktor prowadzący 3 gramy Redbata w Trójce oraz miłośnik podróżowania kamperem. Kamper daje to poczucie wolności, a jednocześnie no jest to taki kompaktowy domek, tak zwany tiny house, jak to teraz modnie się nazywa w anglosaskim obszarze. Ja lubię zawsze ten moment, kiedy schodzę po tych samych schodkach, codziennie otwieram drzwi, ale za każdym razem widok, jaki się rozpościera, jest zaskakująco inny. Niestety podróżowanie w obecnych czasach kamperem nie jest tanie. Średniej klasy kamper to koszt 160 tysięcy złotych. Wynajem na tydzień to blisko 4200 zł. Za tyle dostaniemy dobrej klasy zabudowę kempingową dedykowaną samochodom osobowym, mówi Włodzimierz Ziółkowski, założyciel strony Świat Kampera. To jest zupełnie inny segment, bo to są kontenery podróżnicze. To jest kontener, który jest zupełnie niezwiązany z kabiną. Praktycznie różni się tylko tym, że w kamperze jest cały czas dostęp z kabiny kierowcy do środka, do kampera. Można w czasie jazdy nawet przejść do środka. Tylko tym się różni, niczym więcej. Zabudowa taka od początku pandemii, czyli wraz z początkiem zyskiwania kempingu na popularności, produkowana jest również w Polsce. Co oferuje polskie pudełko kempingowe, mówi Oskar Szwan, współtwórca zabudowy. Mamy tutaj szufladę, w której możemy sobie przechowywać rzeczy, no i mamy jeszcze opcję do tego właśnie, żeby gotować, żeby umyć sobie rzeczy po gotowaniu. Nawet w jednej z naszych wersji jest dodatkowy obieg wody, który umożliwia wykąpanie się obok samochodu. Oraz mamy dodatkowo łóżko z materacami, które rozkładamy sobie. Ona działa na zasadzie takiego wachlarza, czyli rozwijamy sobie te łóżko, troczymy sobie je za zagłówki, za te pręty, które wystają z foteli i dodatkowo zakładamy na boki tego łóżka takie systemowe rozwiązania, które właśnie proponujemy w naszych produktach, całkowicie usztywniające łóżko, następnie rozkładamy sobie materace i mamy łóżko na długość 1,95 m. Jak to wszystko się mieści w zwykłym samochodzie? Mamy szerokość w bagażniku około 950 do 1,10 m szerokości, więc jest to takie pudełko, które montujemy sobie w bagażniku. Do uchwytów montażowych, które znajdują się w każdym samochodzie, standardowo oferujemy to do samochodów typu minivan, kombi, ale też trafiają się samochody nieco krótsze, często też są to SUVy i wtedy bez problemu ten bok się mieści. Mamy po prostu wpływ na ewentualnie delikatne skrócenie łóżka, jeżeli ktoś nie ma tego wymiaru, a wystarcza mu na przykład 1,85 m. Więc ktoś ma dostawczaka i służy mu do pracy, no to po co mu kamper? Kupuje taki kontener. Wymienia go, to jest bardzo proste w wymianie. Praktycznie dwóch ludzi wymienia tą budę dostawczaka na kontener i jedzie na wakacje. A po co mu kamper? I co Państwo na to? Po co mu kamper? A taki boks to 4 tysiące złotych, boks podstawowy, premium nawet 60 tysięcy złotych, więc nie tak, że to tani sposób na wakacje. 227 trójek, czekam na Państwa. Trying to take the victim mistakes. I'm ready to wstajemy, zwiedzamy już prawie w pół do dziewiątej. W takim ala kamperze myślę sobie, oprócz tego, że można spać w wanie czy w SUV-ie, to można siedzieć normalnie z tym łóżkiem rozłożonym, rozmawiać ze sobą, jeść. A jeśli pada na zewnątrz, to już chyba nie jest to tak wesoło, prawda? Bo jednak z niego trzeba wyjść, choćby do toalety. Padać może, notabene dziś w całym kraju, ale raczej przelotnie. Zachmurzenie umiarkowane, duże na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju. Te przelotne opady możliwe. Lokalne burze również. Niewielki grad to w górach, ale ciepło cały czas dla pocieszenia. 17 stopni nad morzem, 20 na wschodzie i południu. Najcieplej 25 na zachodzie. Jutro w sumie podobnie jak dziś, trochę cieplej na zachodzie, bo do 26 stopni. Do tego wszystkiego wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find a cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath. Find a place to stop, a place to shine. Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying harder to uncover your world. All I need is you. I can't play the fool. Getting higher, getting higher, getting higher. Spend a night, taste the wine, and don't let go. Here we are, all alone, to face the world. Take a breath and put on my shoes. Only you and only I can feel the simple truth. Won't you find a place to stop, a place to shine? Getting higher, getting higher. A place to shine. Getting high. Ptaki z Lublina chcą bardzo zaistnieć w programie trzecim i śpiewają. Ciekawe, czy je słychać aktualnie. Jeśli nie, to pan dyrektor je zaprosi. Piotr Franaszek, dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża w Lublinie oraz współtwórca inicjatywy powstania portalu Lublin-Wilno. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ptaki może zaraz się też pojawią, bo rzeczywiście tutaj chcą zaistnieć na antenie radiowej. Bardzo proszę, może się zawstydziły na początku naszego spotkania. Można zostać Alicją w Krainie Czarów trochę w Lublinie. Zazdroszczę pomysłu. Kto to wymyślił? Piękna inicjatywa, ten portal, naprawdę. Tak, portal Lublin-Wilno. Inicjatywa powstała po stronie litewskiej, Fundacja Benedykta Zgilis, ale też Urzędy Miasta Lublin, Urząd Miasta Wilno. Chyba trochę podczas pandemii tej bliskości nam zabrakło, zarówno pewnie w rodzinach, wśród przyjaciół, ale też tej bliskości między narodami. I tutaj możemy się na żywo widzieć cały czas z mieszkańcami Wilna. To powiedzmy, panie dyrektorze, o co chodzi dokładnie, żebyśmy sobie to w głowie przynajmniej przedstawili i zobaczyli. Portal. Portal to nam się kojarzy z internetem, natomiast tu mamy okrąg betonowy w środku Alicję w Krainie Czarów. Jak to wszystko wygląda? Jak to wszystko działa? Tak. Plac Litewski w Lublinie zyskał nową funkcję, nową architekturę i to jest właśnie ogromny, okrągły, kamienny taki otwór, gdzie w środku dzięki ekranom i dzięki ekranowi właściwie dużemu i kamerom możemy widzieć cały czas to, co dzieje się na placu przed dworcem głównym w Wilnie. Z kolei z naszej strony jest widok na lubelski deptak, na plac litewski. No i to trochę takie zakrzywienie przestrzeni, bo idąc właśnie tym deptakiem, nagle widzimy ścieżkę w stronę Wilna i możemy tam się w czasie rzeczywistym, no w cudzysłowie, no, przenieść. Mam nadzieję, że na razie w cudzysłowie może coś się jeszcze zmieni. No i wywołuje to ciekawe reakcje, bo mieszkańcy wzajemnie się zauważają, podchodzą, machają, piszą do siebie kartki. No podczas wydarzeń mają też okazję ze sobą porozmawiać, czy wręcz współpracować przy wydarzeniach artystycznych. Jakieś rozmowy na migi, panie dyrektorze? Bo rozumiem, że kartki, przyklejamy kartkę i ktoś może w Wilnie odczytać naszą kartkę i odwrotnie. Uśmiechy tak, również wskazane. Uśmiechy, oczywiście machania, porównywania się. Późnym wieczorem też, jak z otwartych ogródków piwnych obie nacje wracają, to też myślę, że się pojawiają wzajemne sympatie i nawet w takich sytuacjach porozumienie. Będzie też nawet rozmowa na migi, no ale też zawiązują się jakieś takie bliższe relacje, widzę, że ludzie sobie serca pokazują, także no tej komunikacji potrzebujemy i bliskości, trochę poznania drugiej kultury. To tak teoretycznie dobrze brzmi i ładnie brzmi, ale praktycznie faktycznie zainteresowanie ten portal budzi i to pragnienie jedności, poznania kogoś innego, nie powiem obcego, ale może dalekiego, a może bliskiego, rzeczywiście w ludziach się budzi to poczucie? Bo to bardzo istotna inicjatywa i bardzo istotny argument za takimi dziełami. Natomiast faktycznie, czy one się gdzieś tam rozbudzają? Czy państwo to potrafią? Czy ludzie sami z siebie mają takie pragnienia? Myślę, że też ludzie mają takie pragnienia. Oczywiście daliśmy im taką możliwość. Co ciekawe, w dobie internetu, w dobie komputerów i programów, które nas łączą, okazało się, że taki portal właśnie w rzeczywistej przestrzeni, w naszych rzeczywistych obszarach, gdzie się widzimy po prostu idąc, bardzo pomaga i bardzo duże zainteresowanie wzbudza. No, wiele już się zgłosiło do nas też organizacji, takich osób związanych z instytucjami czy firmami, które chcą się spotkać z podobnymi po drugiej stronie. Na przykład 13 czerwca będzie spotkanie rycerstwa polskiego, litewskiego, czyli rekonstruktorów w strojach, którzy chcą się zobaczyć po wielu wiekach chyba na nowo. No ale też będzie debata o mniejszościach narodowych, jak sobie radzimy po dwóch stronach z takim wyzwaniem. Szkoły licealne się zgłosiły, chcą się z rówieśnikami też tam umówić przed portalem i zobaczyć i trochę podziałać. Także no, budzi to duże zainteresowanie. A są kolejki do portalu z jednej i z drugiej strony. O, ptaki mamy. Można powiedzieć, że są, bo jak się zatrzymuje grupa osób, czy coś się dzieje, to rzeczywiście ona się nawarstwia i wygląda trochę jak kolejka do przejścia na drugą stronę. Bardzo poetycko to brzmi, panie dyrektorze, ale ten portal nie będzie na zawsze na placu Litewskim. Ten portal w Lublinie będzie do 6 sierpnia. Ma wędrować do kolejnych miast, no ale przy takim dużym zainteresowaniu myślimy, czy tej sieci nie rozbudować i nie połączyć większej ilości miast. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Byłaby taka możliwość techniczna, tak, żeby przez portal można było nie tylko na drugą stronę lustra, ale na 5 stron lustra przedostać się? Tak, myślę, że tak i no, szukamy tej bliskości, tego połączenia. Sama idea portalu powstała no, prawie rok temu, czyli w okresie pandemii. Myślę, że tym bardziej nam brakowało drugiego człowieka i myślimy o nim życzliwie, także będziemy rozwijać ideę portalu. Świetna inicjatywa, trzymamy kciuki za takie pomysły i podobne. To damy może mu ze 4 sekundy, panie dyrektorze, bo widzę, że się przebija mocno do naszego świata ten ptaszek lubelski. A nie, ucichł, on się chyba wstydzi jednak. No jest, jest. Pięknie. Piotr Onaszek, dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża w Lublinie, współtwórca inicjatywy powstania portalu Lublin Wilno. Serdecznie dziękuję i pozdrowienia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. dokąd do kina, na co do teatru, a może na koncert, bo przecież można już organizować koncerty, ale cały czas w reżimie sanitarnym. O tym już wszystkim za chwilę dosłownie. W Trójce o poranku, w sobotę. Jest 8:39. Program Trzeci Polskiego Radia. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, for candidates to be. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ile radości może dać kino? Dzisiaj pierwszy raz po lockdownie idę do kina z wnuczkami. To jest w ramach prezentu na Dzień Dziecka. I fajne jest to, że wszyscy się cieszą, bo one, że idą do kina, ja, że idę z nimi. A najbardziej to chyba się cieszą moje dziewczyny, moje córki, bo będą miały wolne popołudnie. Pięknie, to ja swoją cegiełkę radości również dokładam do tego planu na dzisiejsze popołudnie. A państwo zapytają, dokąd, z kim, na co, po co. O rozkładzie kulturalnym na ten weekend w Trójce już teraz. Program obyczajowy. Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Pogoda sprzyja przeróżnym aktywnościom, spacer wśród ciekawej architektury albo wśród drzew, obserwowanie listków, płatków to też zdecydowanie sposób na obcowanie z pięknem. Książka w dłoni również, spacer do galerii też, na przykład do Galerii Bielskiej BWA, gdzie trwa wystawa Układ Scalony, ukazująca złożoność i możliwości wideomappingu jako formy artystyczne. Wideomapping to technologia przestrzennej rozszerzonej rzeczywistości, która polega na odwzorowaniu materialnych obiektów w skali 1:1, na przykład scenografii, przedmiotu, architektury, postaci ludzkiej wraz z jego cechami charakterystycznymi i elementami trójwymiarowymi. A na tej wystawie twórcy projektują w odniesieniu do nich animacje dwu- i trójwymiarowe z towarzyszącymi im dźwiękami i muzyką. Swoje instalacje, w których łączą ten świat materialny ze światem wirtualnym, prezentują artyści jak Jakub Hader, Dawid Kozłowski, Artur Lis, Marta Mulawa, Ryszard Paurowski, Łukasz Skwara, Tomasz Strojewski i Marcin Żwaka. Wystawa potrwa do 7 czerwca. Dla Państwa, którzy lubicie trochę miejskich opowieści, legend, śmiech oraz muzykę, coś w sam raz oferuje dziś Teatr Syrena w Warszawie. Tam wczoraj odbyła się premiera spektaklu Legendy Warszawskie w reżyserii Joanny Drozdy. Za pomocą piosenek, monologów, scen, numerów i skeczy twórcy opowiadają o współczesnej i dawnej stolicy oraz jej mieszkańcach. Spektakl dziś o 19:00. I bilety nadal są do zdobycia. Jeśli jesteśmy już przy legendach, to warto zerknąć, co tam w Krakowie. I tam z kolei dziś w Teatrze Varieté premiera sztuki Bez seksu, proszę. To brytyjska farsa napisana przez Alistaira Foota i Antoniego Mariotta, mistrzów tego gatunku. Jak mówi reżyser Janusz Szydłowski, farsa musi mieć tempo, rytm na tyle szybkie, aby widz nie miał czasu zastanowić się nad logiką i prawdopodobieństwem zdarzeń. A historia jest bardzo prawdopodobnie nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę, jak często teraz korzystamy z przesyłek kurierskich. Jedna z bohaterek, młoda żona młodego bankiera, składając zamówienie na skandynawskie szkło, nie spodziewa się, że w paczce, którą otrzyma, będzie... I nie będę oczywiście zdradzać tajemnicy, co tam będzie. Premiera dziś w krakowskim Teatrze Varieté o 18:00, a kolejny spektakl jutro o 17:30. Śmiech to zdrowie, ale też wiadomo, śmiać się nie można wciąż. Więc proponuję Państwu zajrzeć jutro do krakowskiej Krikoteki. Tam o 19:00 spektakl Giaur, zrealizowane w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Teatr Giau na podstawie oczywiście tekstu Lorda Byrona w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Idea projektu nawiązuje do istoty Teatru Śmierci Tadeusza Kantora i jednocześnie podejmuje problemy współczesnego świata. Spektakl wyreżyserował Henryk Hryniewicki. To teraz przesuwamy się z południa na północ. W Szczecinie dziś w Teatrze Polskim premiera Nocy kolorowych chmur. Jest to spektakl muzyczny przywołujący epokę Big Beatu, czyli wraz z twórcami przenosimy się do PRL-u końca lat 50., lat 60. i 70. Reżyserem spektaklu jest Adam Opatowicz. Widzowie będą mogli usłyszeć przeboje m.in. Karin Stanek, Helenę Majdaniec, Adę Rusowicz, Czesława Niemena, Krzysztofa Klęczona, Filipinek, Skaldów, Czerwonych Gitar i Trubadurów. W sumie na scenie wybrzmi około 40 piosenek. Spektakl Noc kolorowych chmur grany będzie do czwartku, a dziś możecie zobaczyć go Państwo o godzinie 19 na scenie Dekadencja w Nowym Browarze. Dobrego, słonecznego weekendu z kulturą i sztuką, a przede wszystkim ciepłym sercu. Katarzyna Cygler. Ciepło w sercu jest, ciepło na zewnątrz jest, wszystko się zgadza. A widzieli Państwo film Na Rauszu? Ja wiem, że to nie nowość. Czwórka nauczycieli pracujących w gimnazjum testuje alkoholową metodę, która ma polepszyć jakość ich życia. Ja sobie takie jedno popołudnie w kinie spędziłem i trzy filmy jeden po drugim zafundowałem. I ten Na Rauszu to powiem Państwu, że film ciepły, przyjemny, mądry i śmieszny i dramatyczny. Jakoś oni potrafią w tej Danii, a nam to chyba się nie udaje. Zazwyczaj jest albo dramatycznie, albo mrocznie, albo wszyscy piją to także na umór i żadnego światełka w tunelu, albo bardzo wesoło, ale na zasadzie wesoło polskiej komedii. Człowiek ma już dość po 10 minutach. To Na Rauszu i jeszcze oscarowy drugi film, którym chciałem się z Państwem podzielić, Nomadland. To jakoś tak nie, że wszyscy się zachwycają i ja do nich dołączam, do tego samego chóru. Mówi on o nomadach, to Państwo pewnie wiedzą, ludziach, którzy nie, że kamper sobie kupili i na wakacje chcą nim jechać, bo tak fajniej, bo przyjemniej, bo trochę taniej niż w hotelach na polskim wybrzeżu. Po prostu nie mają innego wyjścia, ale pamiętałem, co raz oglądając ten film, że Frances McDormand, czyli główna aktorka, chciała trochę tak spróbować jak ci ludzie i spać w kamperze, no ale jednak po trzech dniach i nocach się nie udało i przeniosło się do motelu. Taki nie do końca udany reportaż wcieleniowy za 9 minut, 9:03 o poranku.